Συνεχίζουμε με τα διπλά άλμπουμ βινιλίου στην ιστορία της μουσικής και είμαστε στο Βήμα FM όπως πάντα 6 με 8 κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και επανάληψη το βράδυ στις 2 η ώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοί βέβαια που έχουν ζήσει την εποχή ξέρουν ακριβώς τι συνέβη με αυτό και αν κάποιος ήταν στην Αμερική ξέρει ακριβώς τι συνέβη το 1976 όταν κυκλοφόρησε αυτό το διπλό άλμπουμ βινιλίου από τον Peter Frampton με τίτλο Frampton Comes Alive. Έγινε το δημοφιλέστερο άλμπουμ της χρονιάς, ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της δεκαετίας του 70 στον χώρο της ροκ μουσικής, με πάνω από 6 εκατομμύρια μέσα σε 5-6 μήνες, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο έγινε νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες. Ακούσαμε το Show Me The Way, θα περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι τώρα, ο Peter Frampton, που πριν ακολουθήσει αυτή την solo καριέρα ήταν μέλος δύο πολύ καλών βρετανικών συγκροτημάτων, τον Humble Pie και τον Herd. Ακούμε από το Frampton Comes Alive. Turns into night, far away. Ακούσαμε μία σύνθεση του Peter Frampton, Baby I Love Your Way, που είχε βγάλει πριν από την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Ένα τραγούδι που έγινε ακόμα περισσότερο γνωστό στην live εκτέλεση από το Frampton Comes Alive. Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ, το διπλό άλμπουμ βινιλίου, Frampton Comes Alive, με τον Peter Frampton. Θα ακούσουμε τώρα το Do You Feel Like We Do, τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ του 73 του Frampton Camel, αλλά και εδώ έχουμε το φαινόμενο τα τραγούδια αυτά να μην είχαν κάνει μεγάλο γκέλ όταν υπήρχαν στα άλμπουμ του ηχογραφημένα στο στούντιο, και όλα να απογειωθούν με αυτήν την ηχογραφημένη συναυλία. Δεν ήταν μία συναυλία, ήταν σειρά συναυλιών στην Καλιφόρνια κυρίως, όπου όλες μαζί αυτές οι συναυλίες έδωσαν το άλμπουμ Frampton Comes Alive. Do you feel like we do? Όσοι έπαιξαν και ξέρουν τα παιχνίδια Rock Band 3 και επίσης το άλλο ποιο ήταν το Guitar Hero 5, το τραγούδι αυτό είναι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που το έκαναν ακόμα πιο γνωστό αργότερα. We'll be right back. Oh, Και τι έχουμε για το τελευταίο μέρος. Ένα ιστορικό, φοβερό διπλό άλμπουμ του 1971 κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Ηχογραφήθηκε στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. The Allman Brothers Band at Fillmore East. Το πρώτο κομμάτι που ακούμε είναι το Stormy Monday, από τον γραμμένο από τον μπλουζίστα T-Bone Walker. Thank you. churches, yeah. Thank you. song Dickie Betts wrote from our second album, In Memory of Elizabeth Reed. Λοιπόν, ένα από τα φοβερότερα τραγούδια των Allman Brothers στο At Fillmore East. Θα το αφήσουμε μέχρι το τέλος να το απολαύσετε. Dwayne Allman, Greg Allman, Dickie Betts, Barry Oakley, J. Johansson Johansson και Butch Trax. Αυτή είναι η μουσική στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά και μερικοί special όπως ο Elvin Bishop σε κάποια κομμάτια και ο Steve Miller. Με ποιο τρόπο έκαναν relax τα μέλη του συγκροτήματος, αξίζει να το πούμε αυτό, γιατί είναι μέσα στη ζωή μας όλα. Πήγαιναν σε ένα νεκροταφείο στο Macon της Georgia και εκεί φαίνεται ξάπλωναν, κάπνιζαν και έκαναν relax. Από εκεί είναι εμπνευσμένο αυτό το κομμάτι που ακούτε, γιατί εκεί είδαν μια ταφόπλακα που έλεγε Elizabeth Reed. Το κομμάτι λέγεται In Memory of Elizabeth Reed. Η συνέχεια αύριο.